חיי, מול עיניי תמונה, כזה עונש עליי, לא היה בהכרח, שום עוון לא עשיתי, רק אהבתי אותה. שעזרת רבים, התקווה רק בך, אחזירני אותה. אוי אלוקים, שעזרת רבים, התקווה רק בך, אחזירני אותה. סובל אני בתוך ליבי מאכזבה שנשארה בי, סובל אני בתוך ליבי ובדרכי כבר שתחזרי. לא יכול, ולא ייגמר, לשכוח את הכל, אתה לא יכול, לעזוב סתם כך, ולתת לסבור.